Sura 89. Al-Fajr. Zora. Mek. 30 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Fajr. Tako mi zore. Walajalin ašr. I 10 noći. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ i parnih i neparnih. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ i noći kada nestaje. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ zar to pametnom zakletva nije. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Irama zati l'imad. Sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. Wa thamuda allazina jabu s-sakhra bil wad. I Semudo, koji je stijene u dolini klesao. Wa fir'auna dhil autad i faraonu koji je šatore imao. Allazina tagaw fil bilad koji su na zemlji zulum provodili. Fa aktaru fiha al fasad i poroke na njoj umnožili. Fa sabba alayhim rabbuka sawta adab pa je gospodar tvoj bič patnje na njih spustio. Inna rabbaka labil mirsad. Jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. Fa amma l'insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakulu rabbi akraman. Čovjek kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne, gospodar moj je prema meni plemenito postupio. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne, gospodar moj me je napustio. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete. Wa la tahaddunu ala ta'amil miskin. I da se puki siromah nahrani, jedan drugog ne nagovarate. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا a nasljedstvo pohlepno jedete. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا i bogatstvo pretjerano volite. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا a ne valja to kada se zemlja u komadiće zdrobi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا i kada dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي i reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Fa yawma idhil la yu'adhibu 'adabahu ahad. Tog dana niko neće kao on mučiti. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. I niko neće kao on u okove okivati. Ja ejetuhan nafsul mutmainna. A ti, o dušo smirena. Irdi'i ila rabbiki radijatan mardija. Vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. Fadkhuli fi ibadi. Pa uđi među robove moje. Wadkhuli jannati. I uđi u džennet moj.